tysięcy złotych i wieloma dodatkowymi korzyściami. Z nim każda przejażdżka stanie się prawdziwą przyjemnością. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, poniedziałek, 22 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Grupa lokalnych islamskich ekstremistów stoi za atakami na Sri Lance, informują władze. Zdecydowana wygrana komika Wołodymyra Zełenskiego w ukraińskich wyborach prezydenckich. Wolontariusze zachęcają do dzielenia się żywnością, która została po świętach. Kolejna eksplozja na Sri Lance. Do wybuchu doszło pod Colombo w pobliżu kościoła, który był jednym z obiektów wczorajszych ataków terrorystycznych. Jak podaje Reuters, eksplodował ładunek umieszczony w samochodzie. Gdy saperzy próbowali ten ładunek rozbroić, na razie nie wiadomo, czy są ofiary. Wcześniej policja w Colombo odnalazła 87 detonatorów, które mogły być użyte do kolejnych z ataków. Za wczorajsze odpowiada lokalna grupa islamskich ekstremistów, tak twierdzi tamtejszy rząd, choć do ataków żadna z organizacji jeszcze się nie przyznała. Jak poinformowano, ataki, w których zginęło 290 osób, a 500 jest rannych, przeprowadziło 7 zamachowców samobójców. Trwa intensywne śledztwo mające dać odpowiedź na pytanie, czy za zamachami stoi międzynarodowa sieć terrorystyczna. Prezydent Sri Lanki Maithripala Sirisena ogłosił wprowadzenie na terytorium całego kraju od północy stanu wyjątkowego. Już teraz tymczasowo zablokowano możliwość korzystania z mediów społecznościowych. Władze tłumaczą, że działania te nie mają na celu ograniczenia swobody wypowiedzi, a podyktowane są jedynie walką z terroryzmem. Wielkanocny poranek. Zamachowcy samobójcy zdetonowali ładunki wybuchowe podczas mszy świętych w kościołach oraz hotelach. W sumie przeprowadzono 8 eksplozji. Policji udało się rozbroić ładunek wybuchowy umieszczony na drodze wiodącej do lotniska. Władze Sri Lanki zaapelowały do społeczności międzynarodowej o pomoc w odnalezieniu organizatorów ataków, które były największymi od zakończenia dekady temu na Sri Lance wojny domowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Do tej pory w związku z zamachami zatrzymano 24 osoby. Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza policzyła ponad 96% głosów oddanych we wczorajszych wyborach prezydenckich. Wynika z nich, że zdecydowanym zwycięzcą jest komik Wołodymyr Zełenski. Obecny prezydent Petro Poroszenko wygrał jedynie w jednym z zachodnich obwodów. Wołodymyr Zełenski w skali całego kraju zdobył 73% głosów. Wygrał w zdecydowanej większości ukraińskich obwodów, największe poparcie zdobywając na wschodzie i południu Ukrainy. Petro Poroszenko uzyskał w wyborach 24% głosów. Wygrał jedynie w obwodzie lwowskim. Podobne dane w skali całego kraju przedstawili wczoraj socjologowie na podstawie badań Exit Poll. Petro Poroszenko uznał swoją porażkę i pogratulował nowemu prezydentowi elektowi. Wołodymyr Zełenski wszedł do ukraińskiej polityki niedawno. Popularność zdobył dzięki występom komediowym i serialowi Sługa Narodu, w którym gra rolę zwykłego obywatela, który zostaje prezydentem Ukrainy. W kampanii unikał spotkań z mediami i nie przedstawił jasnego programu wyborczego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Jedzenie, które pozostanie po świętach wielkanocnych, wcale nie musi trafić do kosza. Rozpoczyna się akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. To nic nie kosztuje i jest bardzo proste. Wystarczy włożyć jedzenie do społecznej lodówki, mówi inicjatorka akcji w Warszawie Katarzyna Arendt. Ale jak dodaje, żywność powinna być odpowiednio zapakowana. Jedzenie, które zrobimy w domu, warto jest opakować tak, żeby było odcięte od dostępu powietrza i opisane datą przygotowania i takim ogólnym składem, co tam znajdziemy w tym pudełku. Nie ma raczej sytuacji takiej, żeby żywność, która znalazła się w jadłodzielni, trafiła prosto do kosza z niej. Raczej trafia do brzuchów. Poza wypiekami i daniami można zostawić też między innymi cukier, mąkę, sól czy sól. W rozłożeniu posiłków do jadłodajni mogą pomóc zmotoryzowani. W całej Polsce jest ponad 40 takich specjalnych lodówek, tylko w Warszawie 13. Pierwsza lodówka społeczna stanęła 3 lata temu na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 12 stopni w Zakopanem do 19 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu, na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku oraz w województwach łódzkim i świętokrzyskim będzie padać, na południu Podkarpacia może nawet zagrzmieć. Jutro już mniej deszczu i więcej słońca, ale maksymalnie 18 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Oto dziś, we wczesnych godzinach porannych, przeszło na naszą stronę ponad 50% składu osobowego redakcji na skutek totalnego strucia się postwigilijnym karpiem, w galerecie zresztą. Miejmy nadzieję, że jak dobrze pójdzie, gdzieś tak około południa poczną działać skwaśniałe makowce, a wtedy pozyskamy dla sprawy wyższości Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia dalsze 40% składu osobowego redakcji z Marią Czubaszek osobistą na czele. W tym celu, aby być w ciągłym z wami kontakcie, mili zwolennicy wyższości Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia, ogłaszamy żelazny program na dzień dzisiejszy, którego będziemy się konsekwentnie trzymać. Oto za parę minut usłyszycie audycję przygotowaną przez naszych zwolenników o tym, jak spędzać najrozsądniej Wielkanoc. Po niej otrzymacie trochę wolnego czasu na przegrupowanie się, przekąszenie i nabranie sił do nowego ataku. Nie słuchajcie w tym czasie radia, bo nuż ktoś się tam wyrwie z obchodami Bożego Narodzenia. Lepiej zróbcie sobie powtórkę z zadanego materiału, bo sesja egzaminacyjna już za pasem. Ewentualnie możecie obejrzeć coś w telewizji, ale pod warunkiem, że będzie to o Wielkanocy albo przynajmniej o Wyspach Wielkanocnych. A radio włączcie o godzinie 12.35. Wtedy bowiem usłyszycie kolejny nasz komunikat samodzielnej rozgłośni mniemanologii stosowanej o poszerzaniu się kręgu zwolenników Wielkiej Nocy i sromotnej klęsce zwolenników Bożego Narodzenia. Na dowód czego już o 12.40 czeka was kolejna niespodzianka. Szturm trzeci przypuścimy w korzystnej dla nas porze poobiedniej o godzinie 15.25 czasu środkowoeuropejskiego, kiedy to zwolennicy Bożego Narodzenia będą go już mieli zupełnie dosyć ze względu na przejedzenie, a głównie dzięki stertom naczyń do pozmywania. Ten moment będzie dla nas najprawdopodobniej najkorzystniejszy i tu liczymy się z możliwością pozyskania dużej ilości zwolenników, zwłaszcza spośród gospodyń. Niewykluczone również, że ten i ów pan domu, zerwany z poobiedniej siesty do pomocy przy zmywaniu, przeklnie święta Bożego Narodzenia i zostanie zwolennikiem Wielkiej Nocy. Ale czwarta i najcięższa walka czeka nas dopiero o godzinie 19.35. Kiedy to planujemy wdarcie się do studia w tym czasie, gdy niejaki pan Marek Gaszyński prowadził będzie audycję Zapraszamy do Trójki. Nie ukrywamy faktu, że blok Zapraszamy do Trójki jest siedliskiem wstecznictwa głoszącego wyższość Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Znany nam dobrze i osławiony pan Marek Gaszyński, rzecznik tego bastionu obskurantyzmu, nie będzie prawdopodobnie przebierał w środkach, a co najwyżej w taśmach, aby siać ferment w głowach i za pomocą tanich, akustycznych chwytów uzyskać nie mniej tani, bo akustyczny poklask. Ale to się mu tym razem nie uda. Uzbrojeni w telefony zadzwonimy pana Marka Gaszyńskiego w kozi róg z jego otumanionymi poplecznikami. Dzwońcie już od zaraz do wszystkich redakcji i żądajcie od nich jasnego zdeklarowania się za wyższością Wielkiej Nocy. A my na razie kończymy. Przypominając, że następny komunikat samodzielnej rozgłośni mniemanologii stosowanej z pola walki o wyższość Wielkiej Nocy rozlegnie się na falach eteru o godzinie 12.35, pozostawiamy was z naszym bojowym zawołaniem. I to by było na tyle. Niełatwo było dziś dotrzeć do studia. Za każdym rogiem czai się młodzież z wiadrami oraz wszelkiej maści amatorzy lanego poniedziałku. Na szczęście towarzyszył mi etos radiowca, dzięki któremu z podniesioną, choć mokrą głową dotarłem na miejsce. Wojciech Młynarski, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, bądźcie dobre zawsze. Natomiast Jan Tadeusz Stanisławski chyba już wszystkich przekonał do tezy o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. To był monolog z roku 75. A przed nami skaldowie, wszystko kwitnie w koło, wszystko spod ziemi wyłazi. Potem kącik edukacyjny, podwieczorkowa lekcja, wesołe zwyczaje wielkanocne ludu polskiego. Następnie Katarzyna Zygmunt w piosence Prośbie. Chłopaki, bądźcie dla nas mili na wiosnę. Dziwne przecież my jesteśmy mili zawsze. Next. Sikiewicz, Marszelówna, do tablicy. Brusikiewicz, co było tematem domowego wypracowania? No masz to wypracowanie, czy nie? Zaraz szukam, kazał mi pan profesor czytać. No nie? Więc czytaj. No więc czytaj, że trzeba znaleźć. To przez wczorajszą sałatkę, no. Jak? Majonezę mi się kartki skleiły. O, już czytam. A w ogóle jak pan profesor będzie na mnie krzyczał, to się spieszę. Dobrze on powiedział? No. Ja jestem po prostu zakomplęksiony, panie profesorze. No dobrze, dobrze, więc on jest bardzo nerwowy dziecko. Dobrze, nie denerwuj się i czytaj. Wypracowanie domowe. Opisz wesołe zwyczaje wielkanocne ludu polskiego na podstawie lektury i obserwacji własnej. Na podstawie lektury i obserwacji własnej wesołe zwyczaje ludu polskiego są bardzo wesołe i wielkanocne. No nie, no. Już przed świętami, kiedy bazie pączkują na drzewach, pół ludu zna zwyczaj stania, a drugie... Gdzie stania? Przy kuchni. A drugie pół ludu ma zwyczaj wyskakiwania. Jakiego wyskakiwania? No na śledzika. A co, pan profesor nigdy nie wyskakiwał? Proszę cię, czytaj. Następny zwyczaj to jest zabawa kwizowa. Pytania i odpowiedzi. Te pierwsze pół ludu zadaje pytanie temu drugiemu pół ludowi, gdzie byłeś. A te drugie pół ludu stara się jak najlepiej odpowiedzieć. Nie, nie, Bruśki, to jakieś mętne to twoje wypracowanie. Co ty tam wypisujesz? Oj, bo się speszę. No więc czytaj. Drugi zwyczaj wielkanocny to jest kąpanie. No, czytaj. Wesoła to tradycja. Wesoło wylatuje węgiel z wannien i z klatki i klatki z królikami z łazienek. Wesoło pluszcze woda. No, ale Brusikiewicz, co to za zwyczaj, no. Przecież kąpiel to jest zupełnie normalna rzecz. No to ja właśnie mówię, to jest zupełnie normalne przed świętami. Przed Wielkanocą, przed 1 maja. A, słowem zawsze przed czymś, tak? No, zawsze przed czymś, tak. Tak, po czymś to ja nie wiedziałam, żeby się kąpali. Teraz, a o kim ty właściwie mówisz? O całym naszym bloku. Panie profesorze, bo pan profesor sam przecież kazał na podstawie obserwacji własnej, prawda? Oj, Kazik, jak się możesz zwracać tak niegrzecznie do naszego kochanego pana profesora, się który jest naszym drogim wychowawcą i nas otacza opieką. Już zaczynasz, ty podlizuj się, ty. Siadaj, Brusikiewicz, nie do ostateczny. Zwracasz uwagę na jakieś marginesowe sprawy i nic nie wiesz o prawdziwych zwyczajach ludu. Marszelówna, sądzę, że ty napisałaś wypracowanie i wywiązałaś się ze swoich zadań uczniowskich. Tak, wywiązałam się i opisałam dokładnie świąteczne zwyczaje i opisałam, co się z czego składa. No dobrze, proszę, czytaj. Zwyczaje wielkanocne ludu polskiego są bardzo kochane. Zwyczaje te zaczynają się w sobotę, a kończą się w poniedziałek wieczorem. Jeszcze przed tym mamusia gotuje jajka na twardo, piecze szynkę, schab, robi zimne nóżki, bigos i trzech szan, a tatuś się zajmuje owocami. No więc bierze cytryny, ścina z nich skórki i wrzuca do butelek. U wujka na wsi jest jeszcze zwyczaj, że zabijają sobie wesoło świnkę. Ciało zabite i krają i gotują. Basiu, nie mówi się ciało zabitej. No jak nie? Nieboszczki? Jeszcze gorzej, no. Nie możesz jakoś inaczej, no. No to, no. No to. To zwłoki gotują? Mięso, Basiu, mięso! No przecież pan profesor prosił, żeby dokładnie. No więc czytaj dalej. No więc te mięso gotują, a głowę tej... No to jak będzie, no? Tej, no... Denatki. Zwierzęcia. No, zwierzęcia kładą na stole i wkładają mu w ryj kawał chrzanu, żeby mu było wesoło, jak pan profesor mówił. Potem można zjeść sobie kawałek jej ucha albo policzka i jak to chce. Panie profesorze, czy mogę otworzyć okno? A co ci zaraz się stało? Basiu, skończ już z tym. Opisz inne obyczaje. A inne to ja mam dalej. No więc pod tytułem w domu. Najważniejszym zwyczajem ludu polskiego to przyjmowanie gości i chodzenie w goście. No więc tak, gość składa się z rąk, nóg, garnituru, główki i tułowia, a także z dużej ilości notocyków. Czego? Notocyków, no to, to ich zawołania tradycyjne, notocyk. Zaraz, Basiu, co to za opis? No, czy to takie ważne notocyk? Ręce, nogi, no zastanę. No bardzo ważne, dlatego że zwyczaje każą wymieniać grzecznie przy stole notocyk na jedną nóżkę, notocyk na drugą nóżkę. No a niektórzy to tak mówią często, jakby byli co z stonogami. Czytaj dalej. Dalej. Wesoło wchodzą goście, a już stół świąteczny zastawiony. Co za przysmaki mamusia przygotowała. Jajka, schab, zimne nóżki, bigos, szynka, cytrynówka. Panie profesorze, mogę wyjść? Jeszcze nie było dzwonka. Słuchaj dalej. Wesoło siadają i zjadają, a jak skończą, to wstają i wszyscy idziemy do państwa woźniaków. Wesoło nas witają państwo woźniacy. Chyba woźniakowie. A kto by w takim stanie, panie profesorze, zwracał uwagę na gramatykę też. No i państwo woźniakowie, czy tam woźniacy, proszą do stołu. A tu pełno przysmaków. Bigos, cytrynówka, szynka. Basia, przestań już tą szynką, bo mnie mdli. No, wesoło mijają chwile na jedzeniu i rozmowie. A kiedy już zjedliśmy i wstajemy razem z państwem woźniactwem, idziemy do państwa kowalczyków. Gospodyni prosi do stołu. Gospodarz już trzyma cytrynówkę, a na stole uroczyście, cóż to, same przysmaki. Jajka, schab, szynka, zimne nóżki i bigos. Idę. Dokąd ty idziesz? Przejadłem się. Kto zajrzy w oczu moich otchłani, gdy wiosną kwili ptak na drzewie, co w nich napotka? No co w nich napotka? Dwa szkła kontaktowe i jedno pragnienie, ściśnięta w uczuć swych i madle. Nie tylko ja w tym jestem stanie, nie ja tylko pragnę, nie ja tylko pragnę. Więc razem śpiewajmy, panienki i panie, chłopaki, bądźcie dla nas dobrzy na wiosnę, chłopaki, tulcie nas do siebie najmocniej, całujcie nas w cichach tak najnamiętniej, gdy wiosną dziewczyny stupcie, niech braki wasze nas tak liczne nie bolą, chłopaki. Teraz będzie muzyczne polo, to znaczy solo, a ja zatańczę. Samotnie niech nikt łez nie roni, pokroi. Cebulę lub czosnek na piastry, na piastrę, ten czosnek niech prośba moja was, chłopaki, poruszy. My wiosną życia chcemy nadużyć. Popatrzcie, jak chcecie to zrobię. I mostek, chłopaki, bądźcie dla nas dobrzy. Chłopaki, bądźcie dla nas dobrzy. Chłopaki, bądźcie dla nas dobrzy na wiosnę. Za chwilę Jerzy Skoczylas przybliży nową tradycję wielkanocną. To bardzo miłe, że zwyczaje i obrzędy powstają jak grzyby po deszczu. Jan Kobuszewski zaśpiewa o wielkanocnej szynce, bo przed laty status majątkowy mierzony był wielkością posiadanej szynki. Na święta oczywiście. Następnie mikrofonowa i sceniczna para znakomitych aktorów. Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski. Kocham pana, panie Sułku. To zdanie po raz pierwszy zabrzmiało na antenie radiowej Trójki równe 45 lat temu i do dziś jest synonimem rozrywki w najlepszym wydaniu. Odcinek poświęcony będzie zdobieniu pisanek. Jak donoszą słuchy, w waszej wiosce powstał nowy, oryginalny, ludowy obyczaj. Kto donosi, kurwa? Co donosi? No sameś pan przed chwilą powiedział, że króca fuchs donoszą. Nie, to tylko tak się mówi. Jak donoszą słuchy? Jak coś się mówi, to trzeba wiedzieć, co się mówi, a nie chlapać, co ślina na jezor przyniesie. No tak, tak, dobrze. Ale nie pomyliłem się mówiąc, że ten nowy, ludowy obyczaj jednak powstał. Nie było starego, to powstał nowy. No. Czy można prosić o kilka słów na ten temat? Można, tak. A rzecz wzięła się stąd, że we Wielkanoc to właściwie nie wiadomo, kiedy zasiąść do świątecznego śniadania. Niektóre siadają wtedy, jak są głodne. No, no a to źle? Nie, no tak się siada na co dzień, ale we święta. A no tak, tak, no niby racja. Na Boże Narodzenie wszystko jasne, no, zabłyśnie pierwszogwiazdka i do Wigilii można siadać. Ale na Wielkanoc... No faktycznie, tu nie ma, proszę pana, jakiegoś takiego spektakularnego sygnału. Nie, przepraszam, nie było, bo właśnie pan... Właśnie, ja wymyśliłem, że nowy obyczaj dla naszej wioski. A jaki? Co? Aha, obyczaj. Obyczaj, tak. No, my wypatrujemy pierwszego zająca. Pierwszego zająca? Pierwszego. No to bardzo oryginalny pomysł. A jak pan na to wpadł? No tak, jak się wpada na większość odkryć, metodą prób i błędów. No. Tak. Najpierw wypatrywaliśmy z kumplami pierwszego bociana. Aha. Ale to nie było to. Nie było to, wiesz, tak. Pan, już nie te oczy. A jo, pomyłkę łatwo. To było, czekaj pan, 3 lata temu? Nie, chyba 2. Chociaż nie, wróć, kurczę. 3 lata temu. Nie, króca, 2 lata. Wie pan, może ja panu pomogę. Rok temu. Zgoda. No, Józek na skręt wypatrzył pierwszego bociana. Tak? My do stołu siadamy, polewamy. Pojadamy. A jak ją powiedział? Polewamy. A, przejęzyczyłem. No, więc pojadamy, a tu co się okazuje? No. To nie żaden bocian, tylko wrona. Wstyd! Baby w płac. A czemu w płac? No bo one zawsze w płac. No. Innym razem próbowali wypatrzyć pierwszego barana. No, i co? O, jeszcze gorzej. Tak? Jasiek od Gór Dzielaków jednego wypatrzył i plama była na całą okolicę. A czemu? No bo to nie był normalny baran, tylko sołtys Zenon Nieroba, który wracał z pasterki. Zaraz. Jak to z pasterki? Na Wielkanoc z pasterki? Nie, no tu się rozchodzi o całkiem inną pasterki. Baby w płac. A czemu? No. A nie, przepraszam, tak, one zawsze, wiem. No i od tego czasu wypatrujemy pierwszego zająca. Tak, i to jest właśnie ten nowy obyczaj, to wypatrywanie pierwszego zająca. Właśnie, zgadza się, bo na zającach to my się znamy. Tak. Czy pan wie, że zającom zęby policzkowe i siekace stale rosną nawet w nocy? No. Coś sobie przypominam z biologii chyba, tak. Co ty kurna wiesz o zającach? A kończyny tylne mają dłuższe od przednich, zupełnie jak nasza Aśka, sekretarka z gminy. No wie pan, skoro już pan mówi o tej swojej tam Aśce, to ona ma chyba kończyny dolne, nie tylne. Bo w tej pozycji jeszcze jej nigdy nie widziałem. Zresztą, co ty kurna wiesz o zającach? No, uwaga! Co? Coś drgnęło na drzewie! Na drzewie! Jak to na drzewie? To pan zająca wypatruje na drzewie? Oj, panie, tak jak przypuszczałem, pan nie masz pojęcia o zającach. Zające, Pentalagus furnesi z wysp Ryuku, doskonale wspinają się po drzewa. O, a skąd pan to wie? Był pan tam? Jo nie, ale szwagier był. Na wyspach Ryukyu? A nie, Juracie. I tą poznał i takiego jednego rebunie Grzegorza, którym był i mu opowiadał. Ale no, proszę pana, u nas chyba takich zajęcy nie ma. A kto ich tam wie? Zajęce to kruca straszliwie sprytna gadzina. Uwaga, jest! Co? Jest z prawej, ładuj, ładnie! Dostał, trafiony, zatopiony, Boże, dostał. Boże, kochany, to pan do tych nieszczęsnych małych szaraszków strzela i nie żal panu? A, no trochę żal, ale tradycja jest tradycja. Jutro przyjdę znowu. Wypatrywać pierwszego zająca? Nie, jutro drugiego. Stoi facet na moście z szynką pięciokilowo, o balustradę opar się i smutno kiwa głową. Jesień idzie i zima, a facet szynkę trzyma. Ech, facecie, ty przed nami nie udasz, na nic tu ecie pecie, jesteś guślarz lub dudasz. Znamy twe gry zabójcze, ty romantyczny ojcze. Bo patrzcie nasz obiektyw, scenę notuje taką, ten most ma sztachety i ta szynka pod pachą. Szynka prezent od teścia, 5 kilo 20, na na na na na na na na na na na na na na. Nagle rany koguta, ach co ty robisz, co ty? Guślarz w żółtych półbutach szynkę wrzuca do wody. Nawet rybitwy kwilo, szynka przeszło 5 kilo. Co za głupi patałach, tych przysłów tworzy kosze. U rzeźnika wisiała, a zatonęła, proszę. Zatonęła po krzyku, guślarz stoi i płacze, a księżyc na młodziku i puchają puchacze, no bo ktoś musi puchać. A z szynką co? Na denko poszła rzeczki wspomnianej, prawie serce jej pękło od tej nagłej przemiany. 4 raki i muszla, ach ten przeklęty guślarz. I teraz nocą zawsze, kiedy wietrzy dnie w puzon, szynka wypływa na brzeg i śpiewa jak karuzo. Jestem taka samotna i mokra, proszę pań. Ach, moja podwodna, aha, dziandzia moja glań. Co do mnie to ani w ząb nie pojmuje tej kpiny, że guślarz wody głąb i 5 kilo wędliny. Nie można szyć na fuksa, larifarika kuksa. Dla mnie szynka to doping, myślę o niej z poskomą, a ten czemu utopił, do dzisiaj nie wiadomo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, dzisiaj nie wiadomo. Kocham pana, panie Sułku. Mój już chyba ma dosyć. A mój, panie Sułku, jedyny? No, niech pani pokaże. Ja bym jeszcze go potrzymał. Ojej, a jaki pana jest piękny. A co, nie wolno? Jest silobrązowy, udał się, nie ma co. Ciekawe, jak mój wyjdzie, prawda? No nie sądzę, żeby był ładniejszy, słowo honoru. Miał gorszy kształt. A to prawda. Pana kartofel do złudzenia przypominał prawdziwe jajko. O, był po prostu jajowaty. Musi pani wiedzieć, że jajowaty kartofel to prawdziwa rzadkość. Ta? Zwykle kartofle są bezkształtne, kulfonowate. Ale nie ten pana, prawda, panie Sułku? Ja od razu go wypatrzyłem w sklepie i mówię, poproszę uprzejmie o 2 kartofle. O tego poproszę. I pokazałem właśnie na ten jajowaty. I co, panie Sułku, i co dalej? Nic. sprzedawczyni zważyła i gotowe, oto są. Och, zawsze mówię, że pana tylko wysyłać po zakupy. Mężczyzny i dziecka nikt nie oszuka. No, tylko nie dziecka. Myślę, że może już pani wyjąć swojego z farby. A z jakiej znowu farby? Niech pan nie przesadza, przecież to zwykły atrament. Barwi lepiej niż prawdziwe barwniki do prawdziwych jajek. Mój kartofel do złudzenia przypomina świąteczną pisankę. A mój co panu przypomina? Nie, niech pani pokaże. O. Bo ja wiem. Jest taki kulfonowaty. Ojej, robaczywy, fu! Gdzie, panie Sułku? O, tutaj, w tej dziurze jest zapewne robak. Fu! Oj, brzydzę się. Niech pani to stąd zabierze. No, wykroję to świństwo, panie Sułku. O, w ten sposób. A teraz wyrzucimy to do kosza, fu! Już? Co już? Wyrzuciła pani to świństwo? Tak, do kosza z tym, fu! Może pan już otworzyć oczy. A z czego pan się tak śmieje? No? Teraz pani kartofel przypomina. Co panu przypomina teraz mój kartofel, panie Sułku? Ojej, on mi teraz przypomina ogryzek, panie Elizo. Ogryziony, zczerniały ogryzek ze zgniłego jabłka. Ojej. I to ma być pisanka. Mógłby się pan opanować, panie Sułku. A to dlaczego? Mamy święta i wszyscy chłopcy powinni być uprzejmi dla swoich dziewcząt. A ja panią tak obleję w lany poniedziałek. No jak, panie Sułku, najdroższy, no jak? Ja panią tak zaskoczę. No czym pan, czy mnie pan obsiłka? Ja na panią wyleję kubę wody, słowo honoru. O Boże! Tak jest, jak zabawa, to zabawa na całego. Przecież mogę się utopić, panie Sułku. Wiem, zachłysnę się i utopię. Się. Co się? Utopię się. Zapomniała pani o się. Nie sądzę zresztą, żeby aż do tego doszło, nie będzie tak źle. Chyba się pan nie utopi, nie zależy mi na tym. Więc jednak pan mnie kocha, panie Sułku. Kocha pan swoją słodką kruszynę. Cicho. No, do roboty. No, do jakiej roboty, panie Sułku? Będziemy się trzaskać kartoflami, to znaczy pisankami. A dlaczego, panie Sułku? Nie zna pani tego zwyczaju? Coś podobnego. W moim rodzinnym domu trzaskaliśmy się w czasie świąt pisankami raz przez cały dzień, a czasem i dłużej. Cypis już w styczniu trzaskał się pisankami w klasie, głównie na matematyce. Już w styczniu? No i słusznie. Już w połowie stycznia był trzykrotnie zawieszony w prawach ucznia. To jest ktoś. Aż trzykrotnie zawiesili go tylko za to, tak, panie Sułku? No, szczerze powiedziawszy, nie tylko. I jakieś inne grzeszki, prawda? Same głupstwa. Właściwie za niewinność go zawiesili. A co on, jak to się mówi, zmajstrował? A nic, jak zwykle, tylko oblał atramentem woźnego, zjadł 2 kilo kredy, obciął krawat dyrektorowi, tam spalił wszystkie mapy w gabinecie geograficznym, rzucił szczura do kotła zupy w stołówce, tam urwał parapet w pokoju nauczycielskim i ogólnie tam spluwał sobie. Energiczny chłopiec z tego Cypisa, prawda? Ach, jest moim najserdeczniejszym przyjacielem. Wszyscy za nim przepadają. Ja też go lubię, chociaż tak mało się znamy. A wszystko? Tak. Poszło o te trzaskaniny jajkami. Ejże. No, Cypis chciał się tradycyjnie trzasnąć jajkiem z matematykiem i to wszystko. Nie wierzę, panie Sułku. Dlaczego robił to już w styczniu? Cypis wie, co robi. Pech, że matematyk nie miał akurat jajka. I drugi pech, że Cypis o tym trochę zapomniał. No jak to? I trzeci pech, że trzasnął matematyka, zanim sobie o tym przypomniał. I wreszcie czwarty, najbardziej pechowy pech, że jajko nie było ugotowane. No i tak to wygląda. Swoją drogą, panie Sułku, tradycja ginie w narodzie. No. O, odchodźmy i my. Zamiast tradycyjnymi jajkami trzaskamy się zwykłymi kartoflami zanurzonymi w atramencie. Nie tak wyobrażałam sobie święta. A mówiłem pani, że jajek nie było. No, trzaśnijmy się po razie. Nie, ja dobra. I niech pani uważa, no. Oj, panie Sułku, co pan wyprawia? Nic. No jak tam? Bo mój cały, nawet rysy nie ma, słowo honoru. A mój jest właściwie w strzępach. Aha. Rzeczywiście, ma pani pełną garść miałkiej, bezkształtnej, powalanej atramentem kartoflanej mazi. Wygrałem w sposób druzgocący. Co było do przewidzenia, panie Słuch? A teraz pójdę się tradycyjnie trzasnąć z gajowym maruchą. Niech pan pozdrowi Cypisa, panie Słuchu. Cio, trzasnę się z gajowym. Zobaczymy, zobaczymy. O rany, ojej. Zbliżamy się powoli do końca audycji. Ja już nieco obeschłem. Mam na szczęście nasze trójkowe wiaderko, którym będę odpierać ataki amatorów dyngusa w drodze do domu. Za chwilę Krzysztof Tyniec zaśpiewa o wiosennym olśnieniu. Następnie skecz Andrzeja Zakrzewskiego, Palmy mniej. I to nie jest apel, a zakończymy optymistyczną piosenką Jerzego Filara, Umie być pięknie. Kłaniam się państwu świątecznie. Wiosna buchnęła wczesną jesienią. Jechałem przez kraj nasz samochodem i nagle dotknęło mnie to olśnienie. Ptaki śpiewały mimo chłodu, rolnik oglądał swą żyzną ziemię. Kałuże krzyczały spod samochodu, a mnie powalało wyłącznie olśnienie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Miałem wierzby porosłe baziami, czas ich odery Chopina nie zmienił. Miałem dziewczęta, na razie same, ale najbardziej odczuwałem olśnienie. I dzisiaj wszystko się wyjaśniło, bo urząd mi list ekspresem nadał i się olśnienie wytłumaczyło. To nie olśnienie, to fotoradar. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i zapłacenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i. Błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i zapłacenie. Do Łysego na Kurpiach trafiłem po notatce prasowej. Tu w Łysem odbywa się corocznie konkurs na największą palmę wielkanocną. Rozmawiam na ten temat z jednym z najstarszych mieszkańców tej słynącej z 10-metrowych palm miejscowości. Od dawna pan mieszka w Łysem? O, panie, ja tu mieszkałem, jak to się jeszcze nazywało, zarośnięte. Tu, panie, była taka pusta, że się mys nie przecisnęła. A teraz no pas, pan Łyso. No, rzeczywiście. Ani jednego drzewka, ani jednej trawki. Skąd więc bierzecie materiał na swoje niezwykle wielkie palmy? A z sąsiedniej gminy, to niedaleko, jakieś 6 kilometrów. Tam jeszcze trochę lasu jest, to tam bierze. Czyżby tam nie robili tych dużych palm? Ano nie, no tam mieszkają przeważnie kobiety i one też wycinają, ale nie drzewa, tylko z papiru one wycinają. Aha, rozumiem, chodzi o te słynne wycinanki kurpiowskie. A, no. No tak, ale przecież papier też się produkuje z drzewa. A tego to ja już tak nie wiem. No wiem, no, że wycinają, ale czy same robią papier, to nie powiem. No chyba nie, bo trochę jest tych drzew tam jest. Wróćmy jednak do naszych palm. Niech pan opowie, jak się je robi. No, a co tu gadać? No, wycina się wilgachnego chojaka, takiego tak, na 10-12 metrów. Tak, tak. Obciesuje się, a potem się łowija gałązkami, zeglenia. Zeglenia? A co to takiego? A to taki widłak, takie zielone. O ile wiem, widłak jest pod ścisłą ochroną. No i chwała Bogu, bo to piękna roślina. Jakby nie był pod łobochurą, no to by tu ryści już dawno wszystko wyrwali i z tego byśmy te palmy robili. A tak, tak to z palmy to nie zerwie, bo za wysoko. Tak, więc można zaryzykować twierdzenie, że wyrywając widłak na palmy, chronicie go przed niefrasobliwymi turystami. A no, nie wyrwie, bo już wyrwane. A jakby chciał zobaczyć, jak wygląda, no to pokażemy, czemu nie, ale na palmy. No tak, kiedyś jednak zabraknie i chojaków, i widłaka. Co wtedy będziecie robili? A co ja wiem, może wycinanki, albo też myślimy, żeby sprowadzać palmy z zagranicy, tamtego dużo. Wtedy widłak byłby niepotrzebny. No tak. Złapałoby się czarnego bociana albo dzięcioła, bo to piękny ptak. Przyczepiło do palmy powrozem i też by było ładnie. Tak, tylko czarnego bociana nie tak łatwo złapać. No, pewno, że nie tak łatwo. No, pewno, to rzadki ptak. Pod ochroną. O, pod ochroną, a jakże by i chytry. Ale u nas nie miałby źle. O, widzi pan te takie kropeczki tak na horyzoncie tak tam? Tak, ale myśli pan, że to czarne bociany? Nie tam, panie, jakie tam bociany. To nasi łysowianie idą po palmy do Afryki. Już co pod Myszyńcem, a dopiero co wyśli. Szybko idą, panie. No ale też i nie mają dużo czasu. Za rok o tej samej porze trzeba będzie robić nowe palmy. Jeszcze większe, jeszcze strojniejsze, panie, ale łysowianie to twarde chłopy. Jak się taki zaweźmie, to zrobię nie tylko jedno, ale i drugą palmę. To co, pomożecie, redaktorze? No, pomożemy. Skaczą dziś, a ja mam tę wygodę, że dopiero chyba w środę gdzieś mam iść. Mimo tej jesieni sprej, życie woła do mnie, hej, umie pięknie Czasem także diabeł klęknie, oj, umie pięknie być. Umie pięknie być. Mnie pięknie być. Czasem nawet diabeł klęknie, oj, umie pięknie być. Umie pięknie być. Na głęboką wodę już nie przodem skaczę dziś. Wyczerpane szczęście, coraz częściej, coraz chętniej mi się śni. Mimo tej jesieni sprej, życie woła do mnie, hej! Umie pięknie być. Czasem tak, że diabeł klęknie, oj, umie pięknie być. Umie pięknie być. W poniedziałek albo w maju, albo dziś. Mimo tej jesieni sprej, życie woła do mnie, hej! Umie pięknie być. Czasem nawet diabeł klęknie, oj, umie pięknie być. Umie pięknie być. Umie pięknie być. Cześć, dopiero dziś odsłuchałem twoją wiadomość. Aha. To musiało być chyba dużo wcześniej. Jak żyć? Ojej, ojej, ojej, ojej, ojej. Jak żyć? Co, jeśli w ogóle to jest jeszcze aktualne, to mężczyźni to tyrani i zarozumialcy znani rzadko mają rację, to jest fakt. Na przykład mój narzeka, że godzinę na mnie czeka, mówi, że mu cierpliwości brak. Gdzieś poszedł sobie, trzasnął drzwiami. Skończone wszystko między nami. Lecz wiosna nas pogodzi, dreszcz wiosna w sercach zrodzi. W oczach dziwne drgają błyski, obcy staje się nam bliski. To wiosna wszystkich godzi i życie ludziom słodzi. Gdy się zieleni par, nie słychać nudnych skarg i tylko chęć pieszczoty drga w kącikach warg. Gdy żona męża zdradzi, nikt już na to nie poradzi. Jest w rodzinie lament, krzyki, kram. Lecz bywa i odwrotnie, zdradzi żonę mąż stokrotnie, przecież skutek zawsze jest ten sam. Więc szkoda krzyku i hałasu, nie traćmy na to wiele czasu. Bo wiosna nas pogodzi, dreszcz wiosna w sercach zrodzi. W oczach dziwne drgają błyski, obcy staje się nam bliski. To wiosna wszystkich godzi i życie ludziom słodzi. Gdy się zieleni park, nie słychać nudnych skarg i tylko chęć pieszczoty drga w kącikach warg. Thank you.